på helig mark. I augusti 1903, drygt 1000 år efter begravningen, fick den gotländske arkeologen och professorn Gabriel Gustafsson besök på sitt kontor vid universitetets oldsakssamling i Kristiania, nuvarande Oslo. Främmandet var en bonde vid namn Knut Rom som bodde på gården Lille Oseberg i Vestfold vid Oslofjordens västra sida. Med sig hade Rom en liten snidad träbit för att övertyga professorn om att han kanske hade hittat en motsvarighet till Gokstadsskeppet som grävts fram ur en gravhög 23 år tidigare. Sidan 255. Gokstadsskeppet är ett av de mest berömda arkeologiska fynden i Nordeuropas historia. Det hade varit ett kungligt stridsskepp med 32 sköldar fastsatta på relingarna, målade i svart och gult. Att skeppet varit avsett för snabba färder över havet hade bevisats redan 1893, då en kopia av fartyget tog sig över Atlanten på 28 dygn. Gokstadshögen, som ligger bara några mil från Oseberg, hade gott om välbevarade träföremål. Vid åsynen av det snidade trästycket förstod alltså Gabriel Gustafsson vad som kunde förväntas av en undersökning. Den varma sommaren året därpå började utgrävningen. Gustafsson måste ha häpnat över den märkliga platsen för gravhögen. Den är inte anlagd på en höjd, vilket hade varit det mest monumentala alternativet. Istället hade man valt ut ett sankt område. Under vikingatiden, när havsnivån var drygt 3 meter högre än idag, var jorden sumpig. Gravplatsen ligger i Slagendalen, en lerdal som löper i nord-sydlig riktning, omgiven av låga porfyråsar. Väster om gravhögen rinner Slagenbäcken, som mynnade ut i en vik en halv kilometer från högen. Viken var i sin tur en del av en fjordarm som hörde till Oslofjordens nedre del. Slagenbäcken kan alltså betraktas som en avtagsväg till den hårt trafikerade Oslofjorden, på vilken handelsmän som Ottar färdades till och från Skiringssal. Varför avstod man från att anlägga högen på en av de närliggande höjderna? Det kan förstås ha berott på svårigheten att bära ett skepp som väger omkring 10 ton uppför en brant. Men orsaken kan ha varit en annan. Den sanka marken kring högen utgjorde kanske en lockelse i sig. Våtmarker ansågs sedan länge vara tillhåll för övernaturliga makter. Från folkvandringstid 400-550 efter Kristus och framåt hade de religiösa kulterna mer och mer börjat flytta in i stormännens hallbyggnader. Där blänkte svärden i eldens sken, där åts rituella måltider, kvinnorna bar fram dryckesoffer och längs väggarna stod de vävstolar som dels användes till vanlig vävning, dels till krigföring. Se sidorna 69-74. Om vi förflyttar oss längre bakåt i tiden ägde kulten istället rum i sankmarker. Ett exempel är öländska Skedemosse, där guld, vapen och skelett av offrade människor och hästar kastats ut i en grund sjö någon gång på 200, 300 eller 400-talen efter Kristus. Frigg, som var gift med Oden och mor till Balder och som möjligtvis kan ha varit samma gudinna som Freja, bodde enligt sagorna i fensalar, som kan översättas med just sumpsalarna. Det finns mer att betänka. Förutom sankmarken finns det gott om detaljer i det närmaste kulturlandskapet som antyder samröre med gudomar, bland annat namnen på de gårdar som omger högen. sidan 256, bildsida. Bilden upptar även följande sida. Sidan 257. Sidan 258. De heter Basberg, Baldersberg, Hassum, Hadsheimer efter Hod eller Höder som var Balders bror, och Horgen, Harget, ett slags kultplats. En närliggande ås heter Klockaråsen. På den står idag Slagens kyrka. Det är mycket möjligt att åsen fått sitt namn i kristen tid, uppkallad efter kyrkklockorna, som förmodligen var så uppseendeväckande att de fick namnge platsen. Vad kan åsen ha hetat innan kyrkan byggdes? Kan den ha burit namnet Oseberg? Vissa har tolkat namnet Oseberg som Åsasberg. När högen grävdes ut ville man gärna hävda att den förnämsta kvinnan i graven var drottning Åsa av Ynglingaätten. Hon var mor till Halvdan Svarte och farmor till Harald Hårfagre, som tidigare ansågs vara den första kung som regerade över hela Norge. Numera tror forskarna att Harald bara hade makt över ett antal fjorddalar och öar på Västlandet. Men vid tiden för utgrävningen betraktades han som en segerrik kung, en portalfigur för ett fritt Norge. Det låg i tiden att associera sig med sådana figurer. Bara ett halvår efter utgrävningens slut knöt det självständiga Norge stolt upp unionsbanden med Sverige. Förmodligen är emellertid tolkningen felaktig. Åsa kommer av det fornnordiska ordet as, det vill säga Gud. Oseberg står troligen för as i plural och genitiv, det vill säga asarnas berg. Namnet passar alltså väl in på hur man namngivit de övriga platserna i grannskapet. Det var följaktligen inte vilket område som helst som blivit utvalt för högen. Graven skulle ligga på helig mark. Det första som hände i det våta starrgräset var att man grävde en 23 meter lång grop i leran där skeppet skulle placeras. Det var inte nödvändigt att göra gropen särskilt djup, eftersom båten var grundgående och inte behövde mer än 80 centimeters djup för att kunna ta sig fram. Samtidigt gjordes två triangulära stensättningar, vilka hamnade på var sin sida om den spiralformade akterstäven. Kan det möjligen ha varit två symboler för världsträdet Yggdrasil? Som Ragnfrid kunde se på gravfälten. Se sidorna 137-141. När gropen skottades upp kastades en hel del lera på den intilliggande marken. Leran täckte över vårblommorna, vilket har gjort det möjligt för oss att avgöra vilken tid på året arbetet påbörjades. Inuti gravkammaren påträffades spår av höstblommor. Spannet mellan dessa växter är 4-5 månader, vilket antyder den kortaste tiden för anläggandet av högen. Det är inte osannolikt att graven tog betydligt längre tid att bygga, kanske flera år. Högen uppfördes, som vi snart ska se, i två huvudfaser. Under lång tid skulle främre delen av skeppet skjuta ut från en halv gravhög. Sidan 259. Skeppet fördes upp längs den då farbara Slagenbäcken och rullades därefter på stockar till sin plats i den avlånga gropen. Stockarna fanns ännu kvar under skeppet när graven öppnades 1904. Fören placerades i söder mot det håll skeppet en gång kommit ifrån. Därför töjdes den med en kraftig tross kring en stor sten. Om nordborna tänkte sig att skeppet skulle ut på en symbolisk dödsfärd var knappast helmålet, eftersom detta dödsrike ansågs ligga norrut. Troligare att skeppet skulle ros till Frejas folkvagn, men hur man kommer dit hemlighålls i sagorna. Osebergsskeppet var ingen farkost man gav sig ut på i hårt väder eller färdades med på öppet hav. Mest lämpat var det för kortare turer i vikar och längs kusterna. Likväl fanns det utrymme för sköldar. Högst upp på relingen finns en list där sköldarna kunde fästas. Även en drottning på kryssning kunde ju behöva skydd. Skeppet var inte gammalt när det hamnade i gravhögen, men redan hade förstärkningen kring masthålet skadats och reparerats. En årsringsdatering har avslöjat att de ekar som användes till skeppsbygget höggs år 820. Av detta timmer byggde man sedan ett klinkbyggt skepp av plankor som klyvts ur trästammarna. Att skeppet är klinkbyggt innebär att borden, det vill säga plankorna som sidorna och botten var byggda av, överlappar varandra. Sammanlagt gick det åt 5500 spikar och naglar för att hålla samman konstruktionen. Hur lång tid det tog att snida stävarna i en konstfull ornamentik vet ingen. Vi vet bara att allt detta arbete snart skulle gömmas i en hög. Efter det att båten stadgats med lera övergick man till att möblera aktern. Inredningen kan liknas vid möblemanget av en hallbyggnad, inte olik den Finnvid bodde i, se sidorna 122-127. Liksom det fanns vävkammare, festsal och sovkammare i Hyppinge följer inredningen av Osebergsgraven ett specifikt mönster. Således var akterdelen köksregionen. Den delen av graven kan också ses som en symbol för den gästfrihet som låg till grund för drottningens möjlighet att skapa allianser. En del av maktutövningen ägde rum i festliga sammanhang med fläsk på menyn eller kanske hästkött. I köket hittade arkeologerna Norges äldsta campingutrustning, en järngryta som hänger i en järnkedja från ett stativ på tre ben. I akten fanns också annat som behövdes vid matlagningen, däribland stekjärn, tre små tråg, en järnkniv och två köttyxor. Råvaran, en slaktad oxe, låg strax intill på två ekplankor. Mjölet kunde malas i vridkvarnen, som förde tankarna till hur himlen vreds över jorden. Sidan 260. I köksregionen fanns också möjlighet att vila. Här stod en träpall med fyrkantig sits. Intill fanns en säng. När man ställt in köksföremålen vidtog arbetet med gravkammaren. Den byggdes där skeppet var som bredast, bakom masten i akterskeppet. Det lilla rummets yta uppgick till ungefär 25 kvadratmeter, med knappt 3 meter i takhöjd. Väggarna lutade mot en takås. Konstruktionen påminner närmast om ett tält. Takåsen var så tung att det krävdes 15 män att flytta den vid utgrävningen. Genom att analysera årsringarna på virket i kammaren har man kunnat slå fast att det yngsta timret fälldes på sommaren 834. Därmed inte sagt att kammaren byggdes just det året. Träet kan ju ha legat och torkat under ett par år eller varit återanvänt. Till skillnad från allt annat träarbete på skeppet är kammaren påfallande slarvigt byggd av grovt tillyxade plankor. Södra delen av gravkammaren var öppen under den inledande fasen av arbetet. Under flera månader kunde solen lysa in med sina livgivande strålar. Om liken hade placerats i kammaren redan i detta skede skulle de ha ruttnat. Förmodligen lät man dem ligga i en tillfällig grav innan arbetet på kammaren var avslutat. Från Ibn Fadlans berättelse om begravningen vid Volga vet vi att den döde hövdingen under 10 dagar låg nedgrävd i jorden för att sedan tas fram när gravskeppet var i ordning ställt. När gravkammaren byggts färdig täckte man halva skeppet med torv. Materialet grävdes upp i det närliggande området. För att bygga hela högen gick det åt 33 hektar torv, vilket motsvaras av ungefär 6 fotbollsplaner. Innan akterskeppet och gravkammaren täcktes kastade man porfyrsten över bakre delen av skeppet. Än idag kan man se spår av stenbrytningen på ett berg, beläget 150 meter från högen. När hela begravningen var överstånden skulle hela skeppet komma att täckas av totalt 700 ton sten. Att vissa av gravens lyxföremål är krossade är alltså inte förvånansvärt. Under lång tid var endast denna bakre halva med akter och gravkammare torvtäckt. Från halva högen stack förskeppet ut med masten som höjde sig 13 meter över anläggningen. Det måste ha varit en märklig syn. Torven i högens norra halva är mörk, medan den södra halvans torv är mycket ljusare i färgen. Skillnaden anses ha uppkommit av att förskeppet länge stod oskyddat. Sidan 261.